وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى: ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. نا نسنة mtu aliyefunga kuomba wakati wa kufuturu kwake kwa yale ambayo kwamba au kwa nyiradi ambazo kwamba anapenda kuomba, anatumia dua al-adhkar ambazo zimethibiti katika kitabu na sunna, asiaombe. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, zimwendee: inna lisaimi inda fitrihi da'watun la turaddu, hakika mtu aliyefunga wakati wa kufuturu kwake basi kuna dua ambayo hairudishwi, kama ataomba basi dua yake hairudishwi. Lakini maa al-asafi shadid, hadithi hii ni dhaifu bihadha al-lafd, kwa lafdi hii hadithi hii ni dhaifu. Rawahu ibn Maja, ameipokea Imam ibn Maja. Wasaha bilafdi, lakini ikaya aywa nyingine ambayo ni sahihi inayosema da'watu saimi la turaddu, da'watu saimi la turaddu, dua ya aliyefunga hairudishwi. Wa min ad-du'a al-warid, miongoni mwa dua ambazo kwamba zimekuja vile vile, an yaqula, ni mtu kusema: allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kadhalika dua hii ni dhaif, au hadithi hii ni dhaif. Rawahu Abu Dauda, hadithi nambari 2358. Wadhaafahu al-Albani fi dhaif al-Jami', hadithi nambari 1349. Kwa hiyo bado hadithi hii ni dhaif. Wakana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, zimwendee: idha aftara, anapofuturu, yaqulu, husema: dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba adh-dhama'u, maana yake kiu kimeondoka. Batallat al-uruqu, mishipa imejaa au imevimba, kwa sababu mtu akiwa amefunga mishipa inasinyaa kutokana na kukosekana chakula katika mwili na maji, mishipa inasinyaa. Kwa hiyo mtu akinywa maji au akila, mishipa inarudi katika hali yake ya kawaida ya kuvimba. Nasema dhahaba adh-dhama'u, kiu kimeondoka. Wabitallat al-uruqu, na mishipa imejaa imevimba. Wathabata al-ajru insha Allah, na ujira umethibiti Allah akipenda. Hadha hadithun hasan, hii ni hadithi ambayo daraja yake ni hasan, ni katika huu mlango ndiyo hadithi ambayo inastahiki kufanyiwa kazi. Rawahu Abu Daud, amepokea Abu Daud, hadithi nambari 2357. Wa hasanahu al-Albani fi sahih al-Jami', lakini akaipa daraja ya hasan al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahih al-Jami', hadithi nambari 1678. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام. ndio hivyo inampasa Muislam kujifunza hukumu za funga. والإفطار كذلك نحكم إذا كفتور وقتا وصفا أجوين يكتزاك نصفاك نهيبي حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلي aweze kuitekeleza funga yake kwa sura ambayo ni ya kisheria, sura ambayo inaenda sambamba na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa hata yakuna siyamahu sahihan, lakini pia anatakikana ajifundishe mambo ya dini yake ili funga yake iweze kuwa funga sahihi, afungi aliyakuwa ana ujuzi. Wa amaluhu makbulan au amalahu makbulan, na matendo yake yawe yamekubaliwa inda Allah Ta'ala, mbele ya Allah mtukufu. Fa inna dhalika min ahami al-umur, kwani kufanya hivyo ni katika mambo ambayo ni muhimu. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah mtukufu: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلا شك مكوا كنونيني قمتم مع الله سبحانه وتعالى قم بيني كي جيزو تيما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قولي أمباي أنا تراجيا قطانا الله سبحانه وتعالى نا بلبيليا ناميني سكو يمونشو وذكر الله كثيرا ما كمتجى الله سانا. هاي المسألة يقوان زنبايو لتاكا في أغسية. كيشا بعد هاكو تنا أنغالية مسألة منجينة أمبايو نوسيانا na mufsidatu saum. Qala Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah Ta'ala: babun fi mufsidati saum. Sema huo ni mlango ambao unazungumzia masala ambayo yanaharibu funga. Kisha akasema lisiyami mufsidat, funga ina mambo ambayo yanaharibu hiyo funga. Yajibu ala almuslimi an yaarifaha, ni wajibu kwa muislamu aweze kuyafahamu. Liyajtanibaha, ili aweze kujiepusha nayo. Wayahdhara minha, na jihadhari nayo. Liannaha tuftiru saima, kwa sababu hayo mambo yanamfuturisha aliyefunga. Watusidu alayhi siyamahu, na yanaharibu funga yake. Wahadhihi almuftirat, na hivyo vitu vinavyofuturisha. Minha, miongoni mwavyo, aljimaa. Aljimaa ni kufanya tendo la ndoa. Kabla ya kuendelea hapo, ningependa kuyataja kwa haraka haraka, kama vile alivyouliza Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hiki Fiqh al-Ibadat kwenye ukurasa 259, kaulizwa: ma hiya mufsidatu sawm, ni yapi hayo mambo yanayoharibu funga? Akajibu aljawabu: naam, mufsidatu sawm hiya almuftirat, yenye kuharibu funga ni yenye kufuturisha. Wa hiya aljimaa, nayo ni jimaa, kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Wal aklu, na kula. Wal shurb, na kunywa. Wa inzalu almanii, na kutokwa ni manii. Bishahwa, kwa shahwa, kwa matamanio. Wama bimaana al-akli wa shurubi, na vitu vilivyo na maana ya kula na kunywa. walqaifu amdan, na kujitapisha kusudi, walhijama, na kupiga chuku, wa khuruju dami alhaydhi, na kutokwa ni damu ya hedhi mwanamke, walnifasi, na damu ya uzazi. Kisha akasema hadhihi thamaniatu muftirat, haya ni manane ambayo yanakuturisha. Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala akasema al-awwal al-jimaa, jambo la kwanza katika mambo yanayokuturisha ni jimaa, kufanya tendo la ndoa. Famata jamaa as-sa'imu batala siyamuhu, kwa namna, kwa wakati wote ambao aliyefunga atakapofanya jimaa, basi ameharibu funga yake. Walazimahu qadaa'u dhalika al-yawm, itamlazimu yeye kulipa siku hiyo. Alladhi jamaa fihi, ambayo amefanya jimaa mchana wa Ramadhani. Wayajibu alayhi ma qadaihi al-kafara, na ni wajibu kwake yeye pamoja na kulipa kwake, lakini pia ni wajibu kwake yeye kuja kutoa kafara. Wa hiya itqu raqaba, nayo kafara yake ni kumwacha mtumwa huru. Fa illam yajid ar-raqaba, kama hatapata mtumwa wa kumwacha huru, au lam yajid qimataha, au hatapata kima chake. Fa alayhi an yasuma shahraini mutatabiaini, ni juu yake yeye kufunga miezi miwili mfululizo. Fa illam yastata, kama hatoweza, siyama shahraini mutatabiaini, kufunga miezi miwili mfululizo. Bi'an lam yaqdir ala dhalika, kwa kuwa yeye hawezi kufanya hivyo. Li'udhrin shari'i, kwa udhuru wa kisheria. Fa'alayhi an yut'ima 60 miskina, ni juu yake yeye kulisha maskini 60. Likulli miskinin nisfu sa', kila maskini atampa nusu ya sa' min at-ta'ami al-ma'kuli fil balad, ambayo ni katika chakula kinacholiwa katika mji. Tukiangalia katika fatawa lajna daima lilbuhuth alilmiya walifta kwenye almujallad atasa wa funga, asema au lajna daima inasema kwamba baada ya kuunganisha na huko, fa illam yastati at'ama 60 miskina, kama hataweza kulisha maskini 60, likulli miskini nisfu sa', kila maskini atampa nusu ya sa' min quti albalad, katika chakula cha mji. Kisha akasema jambo lilomfanya nije huko, wa miqdaruhu bilwazni, na makadirio yake katika uzito kilo wa nisfi takriban. Hii faida huku ilikuwa haipo, kilo moja na nusu takriban. Kisha akasema walmar'atu mithlu rajuli, na mwanamke ni kama mwanamme katika hili. Idha kanat muqima sahiha, ikiwa ni mkazi wa mji tena yuko sahihi kabisa. Ghairu mukraha, na wala hajachezwa nguvu. Kwa hiyo hapa kuna Sheikh Fawzan, Sheikh Ibn Uthaymeen, kuna lajna daima al-buhuth al-ilmiya wal-ifta. Tukirudi kwa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, yasema amma jambo la pili kwanza kabla ya Ibn Uthaymeen ni inzal almani bi sababi taqbil au lamsi au istimnai au tikrari nadhar, sio? Tayeb, kipengele hicho ni kipengele namba 2, yatumalizie kipengele namba 1 kiishe. Ibn Uthaymeen asema amma al-aklu wa shurb, ama kula na kunywa, wal jimaa, na kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, vitu hivi vinabadilisha saumu. Fadaliluha qawluhu ta'ala, dalili yake ni kauli ya Allah aliposema, fal'ana bashiruhunna, hivi sasa changanyikeni nao, mfanye tendo la ndoa. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na mtafute yale ambayo Allah ameyafaradhisha kwenu nyinyi. Baadhi ya ulama wanasema kutafuta mtoto ama ila dhalik. Wakulu washrabu mahalu shahid, wakulu washrabu, kuleni na kunyweni, hata yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajr, mpaka iwabainikie nyinyi mawingu meupe yanayotoka kwenye mawingu meusi ya alfajiri. Thumma aqimu siyama ila al-layl, kisha timizeni funga zenu mpaka usiku. Kwa hiyo hii ni kuonyesha ukilifanya hilo mchana umeenda tofauti na hii aya. Kwa hiyo hii ni dalili ambayo inaonyesha mwenye kufanya jumaa mchana wa Ramadhani huyo funga yake imeharibika. Mbili, inzalul manii bi sababi taqbili, kutokwa ni manii kwa sababu ya kubusu au lamsi, au kugusa bi maana ya kushika, au istimna, au mtu kujitoa manii kusudi kutumia mkono wake au mfano wake, au takrari nadhar, au kuangalia mwanamke kwa matamanio muda mrefu mpaka akatoka ni manii. Fa idha hasala shay'un min dhalika, tukitokea kitu katika vitu hivyo, fasada saumuhu, saumu yake imeharibika, wa alayhi alqada faqat, na ni juu yake yeye kuja kulipa hiyo funga, bas biduni kafara, bila ya kuleta kafara lolote. Lianna alkafara taktasu biljimaa, sababu kafara inahusiana na masala ya jimaa. Wanaimu idha ihtalama fa anzal, au mtu aliyelala akaota, maana fanya ndoa na mwanamke akatoka ni manii, huyu fala shay'u alayhi, huyu hana lolote atakachofanya. Wasiyamuhu sahihun, na funga yake ni sahihi. Lianna dhalika waqa'a biduni ikhtiyarihi, kwa sababu jambo hilo limefanyika bila ya yeye kujitakia hilo. Lakini yajibu alayhi ihtisal min aljanaba, lakini ni wajibu kwa yeye kuoga kutokana na janaba. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema wa amma inzalul manii bi shahwa, ama mtu kutokwa ni manii kwa matamanio, fadaliluhu qawluhu ta'ala fi alhadith alqudsi, dalil yake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith alqudsi alikusema, yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, huyu mtu ameacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili yangu. Idhan inzalu almanii, kutokwa ni manii mtu bishahawa, kwa matamanio, kunapunguza liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume aliyosema, wa fi budhi ahadikum sadaqa, na katika tupu ya mmoja wenu pia kuna nini? Kuna sadaqa. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema, ewe mjumbe wa Allah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun, mmoja wetu anayeendea matamanio yake kisha tunaambiwa eti anakuwa na ujira? Qala, Mtume akasema, araaitum, mwaonaje, lau wadaha fi haram, laiti tupu yake hiyo ataiweka katika haram, akana alayhi fi wizru, mwaonaje, angepata madhambi au hapati? Jawabu ikawa apata. Mtume akasema, fakadhalika idha wadaha fi lhalali, ndio hivyo hivyo mtu akaweka tupu yake katika halali, kana lahu ajrun, nakuwa na nini huyo? Na ujira. Kisha akasema, walladhi yudau innama huwa almanii dafi, walihadha kana alqawlu rajih anna almadhiya la yusidu sawm, tukasema yanayoharibu sawm ni yale manii ambayo kwamba yatoka kwa shawa ni kuruka. Ama almadhi, almadhi la yusidu as-sawm, ayaharibu funga. hata wa inkana bisahwa, hata yatoke kwa nini? Kwa shahwa. Na zi hayaribu nini? Hayaribu funga. Jambo la tatu, ili likuwa ni jambo la ngapi? Jambo la pili. Sheikh Fawzan anasema la aladna daima, anasema inzalu almani bi taqbili au lamsi au istimna au tikrar nadhar, kutoka ni mani kwa kubusu au kwa kumshika mwanamke au kujitoa kusudi au kuangalia muda mrefu. Idha hasala shay'un min dhalika asala sawm, takatokea hilo katika hayo funga imeharibika, wa wajaba alqadaa, na ni wajibu mtu kukidhi kuilipa hiyo funga, faqat duna alkafara, bila ya kafara. Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala asema kwenye kitabu chako namba tatu, al-aklu wa shurb mutaammidan, mtu akila au kunywa kusudi tu, huyo funga yake ameharibu. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu alivyosema, wa kulu washrabu, kulenna kunyweni, hata yatabayana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, mpaka bainike kwenye nyinyi mawingu meupe yanatoka kwenye mawingu meusi ya alfajiri. Thumma aqimu siyama ila al-layl, kisha timizeni funga zenu mpaka usiku. Ama man akala wa shariba nasia, ama atakayekula au akanywa kwa kusahau, ha, fa inna dhalika la yu'athiru ala siyami, hilo haliharibu funga yake. Wa fil hadith, katika hadithi mtume anasema man akala wa shariba nasiyan, atakayekula au akanywa kwa kusahau, falyutimma sawma, na atimize funga yake. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, kwa hakika huyo amelishwa ni Allah na amenyweshwa ni Allah. Katika kipengele hiki Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alizungumza, anaenda sambamba na zungumza Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, bali Sheikh Saleh aendelea asema, wa mimma yuthiru saima, katika vitu ambavyo vinamfuturisha aliyefunga vile vile, isalul ma, ni mtu aliyefunga kuyafikisha maji, wanahwi na mfano wa maji, ila aljawf, katika tumbo, an tariqi alfami, kwa njia ya mdomo, la an tariqi madha alanf, kwa njia ya pua, wa huwa ma yusamma bisuut, na hiyo ndio inaitwa asuut, kadhalika wa akhdhu almughadha an tariqi alwaridi, mtu kuchukua chakula kwa njia ya kwenye mishipa, kadhalika wa haqnu ad-dami fi as-sa'im, kadhalika mtu kupasuliwa, kufanywa upasuaji katika mishipa, katika kiungo na mfano wake, yote hayo yanafuturisha. Kadhalika kullu dhalika yufsidu sawmahu, yote hayo yanaharibu funga yake. Na kesini kibati iyo ya hindi ya leo kwa mimi طيب. قال وبما يفطر الصائم katika mama ambao anafutulisha aliyefunga, isalul ma wa nahwihi, ni kufikisha maji na mfano wake, ila aljawf, katika tumbo, an tariqi alanf, kwa njia ya pua, fa huwa ma yusamma bis-su'ut, na hiyo ndio inaitwa su'ut au as-su'ut, wa akhdhi al-mughadha an tariqi al-warid, au kuchukua chakula kwa njia ya mishipa, kadhalika haqnu dami fi saim, au kuingiza damu. Mwanzo nimesema upasuaji, maana nikaangalia kule katika maneno yake, yani ya sherhi, kadhalika kullu dhalika yusidu sawmahu, hayo yote yanaharibu funga yake. Liannahu taghdhiyatun lahu, kwa sababu huko ni kula. Wa min dhalika haqnu saimi bil ibri almudhiya, miongoni mwa hayo vile vile ni mtu aliyefunga akadungwa sindano ya chakula. Sindano ya chakula, kaingizwa chakula kwa njia ya sindano. Liannaha taqumu maqama at-ta'am, kwa sababu hiyo sindano ya chakula inasimama mahala pa nini? Pa chakula. Wadhalika yusidu siyam, ilo nalo linaharibu funga. Ama al-ibru ghayru al-mughdhiya, ama sindano ambayo sio ya chakula, fayambaghi lis-sa'imi aidan an yajtanibaha, inampasa aliyefunga pia ajiweke mbali na vitu kama hivyo, muhafadhatan ala siyami, ili aweze kuhifadhi funga yake. Wa liqawli sallam, na kwa kauli ya Mtume sallam aliposema, da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha kile ambacho kwamba kina mashaka, fanya kile ambacho huna mashaka nacho. Wa yuakhiruha ila al-layl, kisha ataichelewesha, kama kapangiwa kudunga sindano kwa masaa, ataichelewesha, atadunga usiku. Kadhalika namba nne, ikhraju dam min albadani, kutoa damu katika mwili, damu qalili. Sema amma idha amma ikhraju dami, ngoja sema ikhraju dami min albadani, sio kutoa damu katika mwili, bihajama, kwa kuumika, kupiga chuku, au fasdin, au kwa kufanya upasuaji, au sahbu dami liyatabarra bihi, au mtu atoa damu kwa ajili ya kujitolea, liisafu maridhi, kumsaidia mgonjwa, katika wale ambao kwamba wanatoa damu kumpa mgonjwa aliyezidiwa. Fayuftiru bidhalika kulli, basi mtu anafuturu kwa hayo yote. Ama ikhraju dami qalili, ama mtu kutoa damu kidogo, kalladhi yastakhriju litahlili, kama damu ile inayotoka kwa dungo kwenye kidole kwa ajili ya kupimwa, ile haifuturishi, ile haifuturishi. Fahadha la yuathiru ala siyam, hiyo haiharibu funga. Wakadha khuruju damu bighairi khiyari, na ndio hivyo huyo mtu kutoka ni damu bila yeye mwenyewe kujichagulia, biriafin au jarhi, ma vile mtu kutoka ni minaga, minaga msitumu hitaji ni wenyewe damu za pua tu hivyo hivyo, au khalasin, au mtu kang'oa jino, akang'oa jino kuna damu zinatoka kiasi fulani. Fahadha la yuathiru ala siyam, yote haya hayaharibu funga. Namba tano, wa min almuftirat attaqayyu, kujitapisha kusudi, wa huwa ikhraju ma fi almu'adda, kutoa vitu ambavyo viko katika matumbo huku, vyakula na nini, min ta'ami, kama vyakula au sharaba, vinywaji, an tariqi alfami, kwa njia ya mdomoni, mutaammidan, tena makusudi. Fahadha yuftiru bihi as-sa'im, hayo yanamfutulisha aliyefunga. Ama idha ghalabahu alqa'i, ama mtu matapishi akamshinda, atakayarudisha lakini yaja tu, wa kharaja biduni ikhtiyarihi, yakatoka bila yeye mwenyewe kujichagulia, fala yuathiru ala siyami, kutapika huko hakuharibu funga yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya Mtume aliposema, man dara'ahu alqa'i, ile ambaye atashindwa nguvu ni matapishi akatapika, falaysa alayhi qada', huyo ana haja ya kulipa hiyo funga yake, maana ataendelea na somo yake. Wa man istaqaa amdan, ama atakayejitapisha kusudi, falyaqdi, juu yake yeye kulipa hiyo funga yake. Wa maana dharaahu alqai'u, maana ya kushindwa ni matapishi, ay kharaja biduni ikhtiyari, imetoka matapishi bila yeye mwenyewe kujichagulia. Wa maana qawlihi istaqaa ay taammada alqai'a, nakusudia kabisa kujitapisha, ndio maana yake. Wayambaghi an yajtaniba as-sa'im al-ibtihal, vile vile aliyefunga inampasa ajiweke mbali na masala ya kutia wanja, wa mudawat al-ainaini, au kuweka dawa kwenye macho mawili, dawa zile za matone zile za dondosho la kwanza, la pili, ya tatu, isikia kwenye koo imepenya, tamu nyingine inafanya hivyo biqatra, kwa yale matone au bighairiha, au vitu vingine siyam wakati amefunga. Kadhalika muhafadhatu ala siyamihi, afanya hivyo, lengo na madhumuni ni kuhifadhi funga yake. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la wa yubaligh fi almadmada fi istinshaq, bali wa la yubaligh fi almadmada wa istinshaq, wala mtu hatakikani asikutue sana mpaka maji huko kwenye shingo anaweza kapita. Wala kusukutua, wala istishafa kufanisha maji puani, asifanye kwa sana. Liannahu rubama dhahaba alma'u ila jawfihi, kwa sababu inawezekana maji yakaenda tumboni kwake. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam zimwendee akasema, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman, mtu atakikana afanye istinshaq kwa sana, isipokuwa mtu akiwa akafunga, basi huyo atakikani kufanya istinshaq. Ni jambo la ngapi hilo? La tano. Mambo mengine tumeyataja kule bila ikhtisar, mengine yameingia humo kwa humo. Tumeona jambo la kwanza aljumaa, jambo la pili inzalul mani bitakbiri, jambo la tatu alaqla washarb amdan, jambo la nne ikhrajud dami amdan sawa bilhijama au alfasli, tayari yote hiyo atakayu amdan, kujitapisha kusudi. Angalia Ibn Uthaymeen huko kasemaje kuhusiana masala haya, kuhusiana na swala la namba saba ambalo ni khuruju damu alhijama, kutoka damu ambayo ni ya hijama. Ibn Uthaymeen akaleta hadithi nasema, fa li qawli nabi sallam, qawli ya mtume sallam alivyosema, aftara alhajimu walmahjum, hadithi amefuturu mpiga chuku na aliyepigwa chuku. Hii ni faida, maana katika lajna daima wao hajada dalili, ni Sheikh Ibn Uthaymeen yapata dalili. Kisha akasema, wa ama khuruju dami alhayd wan nifas, hizi nadhani hazijataja kule. Faliqauli nabi sallam, ni kwa kauli ya mtume sallam alivyosema, alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasum, hivi si kwamba mwanamke akiwa katika hedhi hasali wala afungi? Faqad ajma ahlul ilmi ala anna sawma la yasihu min alhaidi wa mithluha alnufasa, wanazuoni wamekula ijmaa kwamba damu ya hedhi ina haribu, kwa mwanamke mwenye na hedhi hafungi, na mfano wake ni mwanamke aliye na nifasi, wote hao hawafungi. Kisha Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, wa hadhihi al-mukhtarat wa hiya mufsidat as-sawm la tufsidu illa bi shurutin thalatha, haya mambo ambayo kwamba tumeambiwa yanafunguza sawm, jua kwamba hayafunguzi isipokuwa kutimia masharti matatu. Sharti la kwanza al-ilm, awe anajua, kama alikuwa anafanya bila ya kujua, basi sawm yake haijafunguka. Wa azzikr, kukumbuka, akiwa kasahau vile vile hachukuliwi. Wal qasdu, lakini pia kusudie. Ay anna saima la yusiru soma, bali yafunga hali kufunga yake bi hali la musidat, kwa haya mambo matatu, ila bi shurutin thalatha, an yakuna aliman bil hukmi shar'i, ajue elimu, ajue ana awe ana elimu ya hukumu ya kisheria. Wa aliman bil waqti ay bil hali, fa in kana jahilan bil hukm shar'i, akiwa huyu ni mjinga wa hukumu ya sheria hajui, au bil waqti au wakati, fa siyamu sahih, funga yake sahih, li qawli Allah ta'ala, rabbana la tu'akhidhna in nasina au hapana. Kwa kauli ya awali kusema ewe Allah usituchukulie tukiwa tumesahau au tumekosea. Fakala Allah Ta'ala qad fa'alt. Allah akasema nimefanya hivyo kama ilivyokuja katika Sahih Muslim. Hivyo kutokana na masala yanayofuata baada ya mlango huu ni masala ya kupiga mswaki mchana wa Ramadhani. Kwa wengine wanasema haijuzu, wengine wanasema kupiga mswaki umefungua. Masala tutaeleza kesho biidhnillahi ta'ala. Allah kutuhifadhi na kutuweka kutupa afya njema katika darasa tutakofuata kesho insha Allah ta'ala. Kwa leo tushilieni hapo kwenye hizo mufsirat au mufsidat za siyam. فلنكتف بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. نعم.